Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün dersimize Yunus suresinin 66. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Bu ayet-i kerimede de yine ela kelimesiyle başlıyor. Yani dikkat edin. Aklınızı başınıza alın. Uyanık olun. Gaflet içinde bulunmayın dedikten sonra İnne lillahi men fissemavati ve men fil ard. Göklerde ve yerde olanların tamamı Allah'a aittir. Ve ma yettebi'ullezine yed'une min dunillahi şürekâe in yettebi'une illa zanne ve inhum illa yahrusun. Allah'tan başka Allah'a ortak edindikleri ve ona dua ettikleri var ya, onlara da uymuş değiller bunlar. Şimdi Allah'tan başka Allah'a ortak edindikleri var. Bu insanlar aslında onlara da uymuş değiller. Bunlar zanna uyarlar. Ve onlar yalancıdırlar, yalan söylemektedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani bunu en kısa hale getirilmiş cümle nedir? Kral öldü, yaşasın kral tabiridir. Kral ölmeden önce binlerce insan yaşasın kral, yaşasın kral diyorlar. Kralın koyduğu kurallara da yaşasın diyorlardı onlar. Çünkü çıkarları oradaydı. Kılıncı, kralın kılıncı boynumuzu almasın, malımıza el koymasın diye ona boyun eğiyorlardı. Derken kral öldü veya öldürüldü. Bu sefer yeniden bağırıyorlar. Öldürene bağırıyorlar. Yaşasın kral diyorlar. Buradan ne anlaşılıyor? Allah'ı bırakıp da insanlara tapınanlar aslında ona tapınmazlar. Onlar kendi zanlarına tabi olurlar. Ve onlar yalan söylüyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ne güzel değil mi? Yani putperestliğin mantığını ortaya koyuveriyor. Putperestlerin iç dünyasının fotoğrafını önümüze sunuveriyor Allah Celle Celaluhu. Yıllarca ekmeğini yediği, yanında büyüdüğü her şeyini kendisine borçlu olduğu Sezar'ı bıçaklayan adamın durumu. Bir gün öncesinde veli nimeti idi onun. Onun her söylediği hikmetti. Ama bir gün sonra öldürmeyi hak etti diyor o. O diyor tabii, Brutus diyor onu. Yani bir gün önceki tapınması da doğru değildi onun. Rabbim diyor ki onlar zanlarına uyarlar. Zan, yani yüzde ifadesiyle kullanacak olursak, yarı yarıya doğruyu biraz geçmiş. Yarı yarı doğru tarafı ağır basan bir şey. Kafirlerin koyduğu kurallar içinde Rabbim diyor ki onlar zan üzere hareket ederler. Yani burada şu var, doğru olma ihtimali de var. %50'nin üzerinde doğru olma ihtimali. Ama insanlık hayatının tecrübe tahtası, deneme tahtası olmadığını, insanın değerli olduğunu, en güzel kıvamda yaratılan, en değerli olarak yaratılan insan hayatının, toplum hayatının deneme tahtası gibi kullanılmaması gerektiğini, %100 doğru olanlarla insanların yönetilmesi gerektiğini, insanın kula kul olmaması, yalnız Allah'a kul olması gerektiğini önerir Kur'an-ı Kerim insanlara. Zan üzere hareket etmemizi yasaklar. Hüvellezî ceale lekumul leyle liteskunû fîhî ve'n-nehâra mübsirâ. İçinde huzur bulasınız diye geceyi yaradan o Allah Celle Celaluh'tür. Yani kime itaat etmemizi istiyor Rabbim? Öyle biri ki o, geceyi yaratan Allah Celle Celaluh. Niçin? İçinde huzur bulasınız diye, sükuna eresiniz diye, dinlenesiniz diye. Hocam gündüzde de uyuyoruz, gece çalışıyoruz, gündüz uyuyoruz. Onu çalışıp gündüz uyuyan işçilere bir sorun. Veya gündüzün veya gecenin insan vücudu üzerinde etkisinin ne olduğu konusunda araştırma yapmış bir ilim adamına sorun. 8 saat gece uykusunda uyuyanla 10 saat gündüz uykusunda uyuyan aynı gıdayı almış değildir. Gecede uyuyan daha fazla gıdasını almıştır. Buna rağmen hayat şartları onu gerektiriyor. Öyle yapıyoruz, çalışıyoruz, o ayrı bir şey. Ama gece uykusunun hiçbir zaman gündüz uykusu gibi olmadığını, daha değerli olduğunu hem tecrübe eden insanlarımız hem de bilim adamlarımız söyleyiverler. Geceyi dinlenme için, rahat etmek, istirahat etmek için, huzur bulmak için yaradan Allah Celle Celaluhu, gece gündüzü de eşyayı göstermek için yaratan yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Her şeyi görebilmemiz için gündüzü yaratmış Rabbimiz. Yani güneşi getiren o ve aynı zamanda götüren yine o. Getirişi de rahmet bizim için, götürüşü de rahmet. Çünkü gecenin karanlığında da biz Allah'ın yarattıklarından bol miktarda istifade etmekteyiz. Yani sizi bir yere ibadete ve itaata çağırıyor ama Allah Celle Celaluhu o sıradan biri değil. Size fayda ve zarar veremeyen bu insanlara niye tapınıyorsunuz? Size geceyi getiren, gündüzü getiren, gündüzün eşyayı gösteren, gecelerde ise huzur veren, dinlendiren, uyku nimetini size lütfeden Allah Celle Celaluhu'ya ibadet ediniz. İnne fî zâlike le âyâtin li gavmin yesmeûn. İşiten bir toplum için bunlarda ibretler vardır diyor, deliller vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Gösteriyor ama işitmekten bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Yani gök geceyi yaratan Allah, gündüzü yaratan Allah Celle Celaluhu'ya dikkatimizi çektikten sonra da işiten bir topluluk için bunlarda ibretler vardır diyor Rabbimiz. Demek ki yalnız gördüklerimiz bizi etkilemediğinden bazı insanları, bazılarını etkiliyor. Bazıları gözünü de çok iyi kullanıyor, kulağını çok iyi kullanıyor. Tuttuğu, tattığı her şeyden kendisine yarayacak bilgileri alıyor. Ama bazıları da böyle öküzün trene baktığı gibi bakıyor. O kadar. O arada ona takviye lazım işte. Bu baktığın, gördüğün var ya, o seni yaradan Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmıştır. Bu tattığın var ya, bak buğdayın tadı başka, ekmeğin tadı başka, domatesin tadı başka, elmanın tadı başka, narın tadı başka. Bütün bunların içerisinde bu tadı koyan Allah Celle Celaluhu. Milyonlarca tadı ayırt edecek dili senin ağzına koyan Allah Celle Celaluhu'dur diye kulağından da bilgi sunmamız gerekmektedir. Ona da dikkatimizi çekiyor Rabbimiz bizim. Niye görülenlerden bahsettikten sonra işiten bir toplum için bunda ibretler vardır diyor Rabbim? Kulaktan da bilginin sunulması gerekiyor. Kur'an ayetleri okunmalı bu insanlara. Kur'an ayetleri de zaten onlara hatırlatıyor. Bak bu tuttuğun, bu tattığın, bu kokladığın, bu gördüğün şeyleri, içtiğin, yediğin, giydiğin şeyleri Allah Celle Celaluhu yaratmaktadır. Kalu, dediler ki, İttehadallahu veleda. Allah kendine çocuk edindi dediler. Yani Hristiyanlar Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ı kendine oğul edindi dediler. Bir kısım Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Ve galetil yehudu Uzeyrun ibnullah. Hocam şimdi benim tanıdığım bir Yahudi var, o öyle demiyor. Demeyebilir, doğrudur. Kur'an nazil olduğunda Uzeyr Allah'ın oğludur diyen bir Yahudi grup Mekke ve Medine taraflarında bilinmekte idi. Allah'ın oğlu değildir kimse. Hemen yukarıdaki ayet-i kerimede geçti. Göklerde ve yerde kim varsa Allah'a aittir. Yani Hazreti Adem'de, ben de, bundan sonra gelecek olan da hepimiz Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı kullarıyız. Oğulları veya kızları değiliz. Rabbim bunu reddediyor. Siz de her gün bunu reddediyorsunuz. Kul huvallahu ehad. Allahu samed lem yelid ve lem yulid. Lem yelid derken bütün Hristiyan alemine cevap veriyorsunuz. Allah oğul edinmemiştir, kız edinmemiştir, doğurmamıştır, kendisi de doğmamıştır diyorsunuz. Sübhanehu, onu her türlü eksikliklerden tenzih eder. O ne doğmuştur ne doğurmuştur. Hüvel ganiyyü, o zengindir. Yani oğul edinmeye ihtiyacı yok, kız edinmeye ihtiyacı yok. Yeryüzünün tamamı Allah katında bir sineğin kanadı kadar da değeri yok. Yani ihtiyacı yok ona. Dünyaya bizim ihtiyacımız var. Onu bizim için yaratmış Allah Celle Celaluhu. Allah'ın bize de ihtiyacı yok. Dünyaya da ihtiyacı yok. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Allahu samed onu ifade ediyor zaten. Lehu ma fis semavati ve ma fil arz. Zaten ayetin içinde cevabı. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'a aittir. Niye ayrıca birini oğul edinsin ki? İn indeküm min sultanin bihada. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bu konuda sizin yanınızda da bir belge yok, bir delil yok. Yani Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu konusunda elinizde bir belge de yok. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediğiniz şeyler konusunda Allah hakkında konuşur musunuz? Bilmediğiniz konuyu konuşuyorsunuz. Niye konuşuyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Kur'an-ı Kerim'imiz geçmiş bütün peygamberleri kabule yönlendirir bizi. Biz de kabul ederiz. Her gün yatsı namazının sonunda Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nuferriqu beyne ahadin min rusulihi. Biz bütün kitaplara, bütün peygamberlere inanırız ve peygamberler arasında ayrım yapmayız. Dikkat ederseniz ben bu konuşmalarımda Muhammed aleyhissalatu vesselam diyorum. İsa aleyhissalatu vesselam diyorum. Musa aleyhissalatu vesselam diyorum. Yani hiçbir zaman benim ağzımdan İsa şöyle dedi, Musa böyle dedi cümlesi çıkmaz. İsa aleyhissalatu vesselam böyle buyurdu. Musa aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Muhammed aleyhissalatu vesselam böyle buyurdu gibi salatü selam getirerek peygamberlerimizi anıyoruz. Çünkü onlar da bizim peygamberimizdir. Sevgili peygamberimize iman ettiğimiz gibi onlara da biz iman etmekteyiz. Ama milyarlarca insanımız yanlış yola girmişler. Bütün Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyerek yanlışa giriyor. Bütün Yahudiler de İsa aleyhissalatu vesselam hakkında benim şu anda söyleyemeyeceğim sözleri söylüyorlar. Onun annesi hakkında benim söyleyemeyeceğim kelimeleri söylüyorlar. İkisi de yanlış. Biz ikisinin de yanlış yapmasını istemiyoruz. Bakınız dikkat edin. Bunu bazen Müslüman kardeşlerim de bir yanlışa düşerler. Ya hocam biz de misyonerlik yapıyoruz, onlar da misyonerlik yapıyor. Onlar da yapsın, biz de yapalım. Yahu biz doğruyu anlatıyoruz, o yanlışı anlatıyor. Yanlış yapılan şey yanlış anlatılmamalıdır. Yani televizyon ekranlarında matematik dersi vereceğim diye çıksa bir serseri ve bütün matematik kurallarının dışında ve aksine bir şeyler anlatmaya çalışsa ve bunun adına da program dese, buna bir kere dinleyiciler kapatırlar. Televizyon kamera şeyi merkezi buna müsaade etmez. Ayrıca Milli Eğitim veya RTÜK veya diğer kurumlar izin vermezler. Ya böyle olmaz ki derler. İlim adamlarını çıkarırlar. Matematik bu değil ki derler. Yanlış bilgi sunması söz konusu öbürünün. Biz kendimizi anlatmıyoruz yalnız. Kendi aklımızın ürünü bir şeyi de anlatmıyoruz. Hocalarımızın aklının ürünü bir şeyi anlatmıyoruz biz karşı tarafa. İnsani olan bir şeyi anlatmıyoruz biz karşı tarafa. Müslüman olmayanlara yani. İnsani olanı anlatmıyoruz biz. İlahi olanı, İslami olanı anlatıyoruz. Hani şöyle bir hikaye var. Rahmet yani yağmur gökyüzünden iner, Rabbimden gelir. Buluttan gelir, bulutu da Rabbim yaratır. Bulutu rüzgar getirir, rüzgarı da Rabbim estirir. Efendim rüzgar işte sıcak soğuk havanın akımından, sıcak soğuk havayı da Allah yaratır. Güneşi o doğdurur. Buzu da o dondurur. Bu kadar. Yağmur yağarken kimse kimseye kızmaz. Şemsiyesi olmayan adam iliklerine kadar ıslanır da kimseye kızmaz. Çünkü yağmur gökten gelmektedir. İliklerine kadar ıslanmış bu adam sizin evinizin önünden geçer olsa siz de camı açsanız üzerine tertemiz pırıl pırıl bir suyu bardaktan döküverseniz İşte o zaman kızar. Bazıları kavga çıkarır. Şunu diyemezsiniz. Yahu be adam zaten ıslanmışsın gökyüzünden inen yağmurlarla. Kovalarca inmiş senin üzerine. Bir bardak sana zarar vermez ki. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü o bir bardak sizin tarafınızdan, insan tarafından döküldü. Biz insanlara kafir diyecek olsak bile Kur'an'dan diyelim. Ya kul ya eyyuhel kafirun. Yani diyoruz ki vallahi ben sana gavur demiyorum Rabbim diyor. Seni yaratan diyor. Seni yaratan sana kafir diyor. Biz aradan çekilelim. Biz aracı olalım. Milyarlarca insanımız Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama Allah'ın oğlu demekle Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a yanlış yapıyorlar. Bunun düzelmesi lazım. Hem İsa Aleyhisselam adına hem de bu insanlar adına düzelmesi lazım. Böyle demekle ahirette kendilerinin yanmaması lazım. Öbür tarafta Yahudiler Hazreti İsa Aleyhisselam ve onun annesi hakkında haksızca ithamları onların yanmasına sebep olur. Bunun da düzeltilmesi için gayret gösteriyoruz. Bizim tebliğimiz bu. Kul innellezine yefterune alellahi'l kezibe la yuflihun. Söyle onlara, bütün yalanlarını Allah'a isnat edenler, yani Allah'a, Allah yapıyor bunu, Allah diyor diyenler kurtuluşa eremezler. Felah bulamazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Kim diyor? O diyor. Allah diyor. Allah'a kendi uydurduklarını Allah'a yükleme işi. Bu insanlar kurtuluşa eremez diyor Allah Celle Celaluhu. Felah bulamaz bunlar diyor. Biz bunu şimdi okuyoruz. Dünyadayken okuyoruz. Onlara karşı okuyoruz. Duyurmamız lazım. Yani Allah'ın kulu olan ve kendisini Hazreti İsa'yı sevdiğini iddia eden, çok samimiyetle inanan bu insanlarımıza, insanlarımıza derken yalnız Türkiye'yi kastetmiyorum, dünyanın her tarafındaki insanlara bunu duyurulması lazım. Böyle giderse siz cehennemden kurtulamazsınız. Gelin Hazreti İsa Aleyhissalatu Vesselam'ı peygamber olarak kabul edelim. Meryem bizim annemiz olsun, iffetli annemiz, sizin de bizim de annemiz olsun. İsa Aleyhisselam peygamber olarak kabul edelim. O peygamberi gönderen Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı göndermiştir deyiverelim de kurtuluşa erelim. Nesep kardeşliğimiz din kardeşliğine dönüşüversin. Yetmişinci ayet-i kerime, meta'un fit dünya sümme ileyna merci'uhum sümme nüzîquhumul azâbeşşedîde bimâ kânû yekfurûn. Bu dünyada edindiklerimiz, kazandıklarımız, tattıklarımız, tuttuklarımız hepsi dünya hayatının metaıdır. Meta eşyamızdır. Eşya manasına geliyor. Hani eski dilimizde emtia, meta'ın çoğulu, emtia hala hukuk dilinde kullanılır. Emtia kelimesi, meta kelimesinin çoğulu. Bu dünya hayatının metaıdır. Dağlar dünyanın malzemesidir. Yani adam evine bahçe yaptırmış, köşkünü yaptırmış, evinde parkı var, parkı bahçesi var, bahçesinin içerisinde havuz var, deniz gibi. Hafif şöyle tepeleştirmiş, çayırlar ekmiş, tepe var. Çocuklar, torunlar orada yuvarlanıyorlar. Yani dünyanın bir numunesi. İşte dünyayı büyütüverin. Havuz gibi Akdeniz, havuz gibi okyanuslar ve tepeler Himalaya. Everest tepesi gibi tepeler, Lut Gölü gibi derin yerler ve denizin derinlikleri. Dünya meta'ı bunlar. Sümme ileyna merci'uhum. Sonra dönüşleri bizedir diyor Allah Celle Celaluhu. Nerede olursak olalım. Everest tepesinde de yaşasak da, Lut Gölü'nde yaşasak da, Niagara Şelalesi'nde yaşasak da, Gor Çölü'nde yaşasak da gidiyoruz. Şu anda buralarda yaşayanlar aynı hızla gidiyorlar. Bir de o var. Aynı hızda gidiyorlar. Nefesi aldılar, bir adım verdiler, bir adım daha yaklaştılar. Sarayda olanla kulübede yaşayan, kulübesi de olmayıp köprü altında yaşayan aynı anda aynı hızla yollarına devam ediyorlar. Gelin bu yolculuğu hayırlı bir yolculuğa dönüştürelim. Sarayda yaşayanlar köprü altında yaşayanların kardeş olduğunun farkına varsınlar. Yardım ellerini uzatsınlar. dünyanın 6 milyar insanına yetecek para 200 adamın kasasındaymış. Ekonomi uzmanları söylüyor bunu. Bu 200 adam kendi ateşini ağırlaştırıyor. Gelsin dünya üzerindeki hastaların, fakirlerin ihtiyaçlarını bu parayla karşılasın. Çünkü aynı anda aynı yere varacaklar bunlar. Aynı hızla gidiyorlar. Uçağa binse de uçaktaki adamla çölde oturan adam aynı hızda gidiyorlar Allah'ın huzuruna. Sümme nuziquhumul azabeşşedide bima kanu yekfurun. O kafirlikleri nedeniyle onlara biz en şiddetli azabı tattırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Ateş, cehennem dediğimizde böyle fazla önemsemiyoruz. Niye? Gözle görülmediğinden dolayı önemsemeyiz. Halbuki kibritin alevine şu küçük parmağımız dayanmaz. Yavrunuzun saçının telinin yanmasına gönlünüz razı olmaz. Öyleyse aynanın karşısına geçtiğimizde kendimizi, yavrularımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza, yakınlarımıza, sevdiklerimize baktığımızda onları dikkatle gözleyelim ve bu gözlerin ve gördüklerinin yanmaması için önleyici tedbir alalım. O da birinci derecede iman zırhı. Rabbim diyor ya, kafirlikleri sebebiyle biz onlara şiddetli azabı tattırırız diyor Allah Celle Celaluhu. İman da Rabbimin Kur'an'ında tarif ettiği şekliyle olacaktır. Fe in amenu bi misli ma amentum bihi faqad ihtedav diyor Rabbim. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar diyor. Yani Kur'an'ın bildirdiklerine biz iman ediyoruz. İmanımızı Kur'an'a göre ayarlayalım. Amelimizi sevgili peygamberimizin yaşantısı ki bizim için örnektir, Kur'an öyle diyor. Ona göre ayarlayalım. Rabbin huzuruna tertemiz varmak için çalışalım ama mutlaka olacaktır. Hiç değilse günahlarımızı az, sevaplarımızı çok olarak varmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.